Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Przed posłami debata nad wnioskiem ZNP. Związkowcy chcą referendum w sprawie reform edukacji. W tym serwisie też o spotkaniu prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Oraz burzowe ostrzeżenie najpoważniejsze dla Podlasia. Na początek Sejm. Za nieco ponad godzinę rozpocznie się debata nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. Grupa obywateli przedłożyła wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Decyzja o tym, że debata ma być dziś, zaskoczyła Dorotę Łobodę z ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, która wnioskowała o nią 2 miesiące temu. Do takiego wystąpienia trzeba się przygotować. Oczywiście my sobie poradzimy. Natomiast problemem jest dotarcie wszystkich zainteresowanych osób na posiedzenie Sejmu. Zaskoczenia nie krył też szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Marszałkowi zależało na tym, żeby po pierwsze zaskoczyć nauczycieli, po drugie być może wyprzedzić jutrzejszą pikietę, która jest organizowana przed Sejmem pod hasłem właśnie żądamy referendum. Pokazać, że być może inicjatorzy są do tego niegotowi i panie marszałku, nic z tych rzeczy. Pod petycją o referendum oświatowym podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi, czy jest pani, pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od września 2017 roku. Reforma edukacji zakłada m.in. likwidację gimnazjów, przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum. Senat przeciwny obowiązkowemu urlopowi dla ojców. Według projektu dyrektywy Europarlamentu ojcowie będą musieli skorzystać z 4-miesięcznego urlopu po urodzeniu dziecka bez możliwości oddania go matce. Projekt negatywnie zaopiniowały senackie komisje spraw zagranicznych oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Rozwiązania, które zaproponował Parlament Europejski są niekorzystne. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. W przypadku urlopu dla ojca, że on z niego by nie skorzystał, no to urlop by przepadł. Dzisiaj to rodzice sobie decydują, kto z tego urlopu może skorzystać. Bardzo dużo godzin pracy Polacy przepracowują w ciągu roku. Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. To jest blisko 2000 godzin. Dla porównania Niemcy 1400. I zatracamy gdzieś możliwość takiego racjonalnego godzenia, wychowywania i pracy. Więc ja nie wiem do końca, czy powinniśmy się bać takiego troszeczkę przymuszenia. Tu jest taki element ze strony Unii, żeby narzucić pewien wzór kulturowy. Senator Prawa i Sprawiedliwości Antoni Szymański. Ta dyrektywa niewątpliwie idzie za daleko, dlatego myślę, że nie wejdzie w życie. Jutro sprawą zajmie się Sejm. Konflikt w Donbasie to był główny temat spotkania prezydenta Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Petro Poroszenko i Donald Trump rozmawiali w Waszyngtonie, a o szczegółach opowie nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Wizyta Petra Poroszenki w Białym Domu nie miała charakteru formalnego spotkania obu przywódców. Jej głównym punktem była rozmowa z wiceprezydentem Mike'em Pence'em, do którego w pewnym momencie dołączyli prezydent Donald Trump i jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster. Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył się do przywitania gościa i stwierdzenia, że podczas dyskusji osiągnięto postęp. Z kolei Petro Poroszenko podziękował za amerykańskie wsparcie dla narodu ukraińskiego w, jak się wyraził, walce o wolność i demokrację. Jestem przekonany, że efektywna koordynacja naszych działań doprowadzi do pokoju, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa mojego kraju. To było pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z Petrem Poroszenką. Ukraiński przywódca zabiegał o to, by doszło do niego przed lipcową rozmową przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji, do której ma dojść przy okazji szczytu grupy G20 w Hamburgu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Silne burze z gradem prognozowane dla województwa podlaskiego. Synoptycy wydali ostrzeżenie 2. stopnia. Ostrzeżenie 1. stopnia obowiązuje dla Mazowsza. Burze to efekty zderzenia ciepłych i zimnych mas powietrza. Mieszkańcy w wielu miejscach na świecie skarżą się na dotkliwe upały, które uniemożliwiają normalne życie. A zdaniem naukowców w następnych 10 lat prawdopodobnie będzie coraz gorącej. W USA linie lotnicze American odwołały 50 lotów na południowym zachodzie kraju. Upał zagrażał działaniu silników samolotowych. W Dolinie Śmierci w Kalifornii mają być w tym tygodniu 53 stopnie Celsjusza. W Portugalii 1000 strażaków nadal walczy z pożarami lasów, w których zginęły co najmniej 62 osoby. W Iraku uchodźcy z Mosulu mówią, że są zmęczeni upałami nawet w nocy. Wiele rodzin śpi poza namiotami, bo tak jest chłodniej, ale w ogóle trudno jest spać. Temperatura spada dopiero około północy. Naukowcy piszą na portalu tygodnika Nature, że prawie co trzeci człowiek na świecie doświadcza groźnych upałów. Jeśli zmiany klimatu nie zostaną powstrzymane, to pod koniec wieku znacznie więcej, bo aż połowa ludzkości będzie musiała zmagać się ze śmiertelnymi falami gorąca, podkreślają badacze. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski do Realu Madryt. Wałkowano ten temat już nie raz. Dorzucimy znów 3 grosze, a właściwie dorzucili je kibice królewskich. W internetowej sądzie zorganizowanej przez dziennik Marka z 5 potencjalnych następców Cristiano Ronaldo umieścili kapitana reprezentacji Polski dopiero na miejscu 4. Przed nim znaleźli się Paulo Dybala, Neymar i najbardziej pożądany w Madrycie Kylian Mbappé. Za Lewandowskim tylko Antoine Griezmann. Koniec wakacji i znów do roboty. Piłkarze, ci ekstraklasowi, zaczynają przygotowania do nowego sezonu. Zaczynają je także mistrzowie Polski, mówi trener Legii Warszawa Jacek Magiera. Mieliśmy 13 dni wolnego, z czego 6 była totalna laba, a przez 5 zawodnicy już indywidualnie trenowali i muszą być gotowi do pierwszego treningu. Dlatego będziemy pracować nad każdym elementem, ale więcej będzie na pewno zajęć z piłkami, więcej będzie techniki, taktyki, więcej będzie stałych fragmentów gry, organizacji gry. Będziemy pracować indywidualnie z piłkarzami na danych pozycjach, aby wiedzieli, jak się zachować, aby się rozwijać, aby cały czas zrobić ten jeden krok do przodu. Lepiej mały, ale do przodu. Legia pierwszy mecz o stawkę rozegra 7 lipca z Arką o Superpuchar Polski. 5 dni później czekają pierwsze spotkanie w eliminacjach Ligi Mistrzów w Finlandii. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze meldunek z młodzieżowych mistrzostw Europy. Za nami pierwsza połowa meczu w Bydgoszczy. Serbowie grają z Macedończykami i wygrywają 1-0. Przed nami arcyciekawe spotkanie w tej samej grupie. Hiszpania kontra Portugalia, to od 20:45 w Gdyni. Przed 2 godzinami mówiliśmy o tym, że Andy Murray całą garzę za występ w tenisowym turnieju w Queen's Clubie przekaże na rzecz ofiar pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie. W tej samej imprezie nie gra już ubiegłoroczny finalista Milosz Raonic. Dribla z Kanady w pierwszej rundzie dobrał się do skóry gracz z końca 700 rankingu ATP, niejaki Tennessee Kokkinakis z Australii. Kończymy szachami i informacją o porażkach naszych ekip w drużynowych mistrzostwach świata. Panowie przegrali 1,5 do 2,5 punktu z Turkami. Panie w takim samym stosunku uległy reprezentacji Indii. Polacy niestety stracili pozycję lidera i spadli na miejsce 3. Polki są na 5. pozycji. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Monika Sułkowska. Wieczór i pierwsza część nocy jeszcze burzowe, szczególnie w południowej połowie kraju. Wieczorem, po południu właściwie, późnym popołudniem, burzowo było w Białymstoku. Białystok nawiedziła ulewa i gradobicie i wiele ulic zostało zalanych. W nocy temperatura od 8 stopni na Mazurach do 17 na południu. Wciąż duża różnica temperatury między północą a południem. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km na godzinę. Jutro już spokojnie, pogodnie i ciepło. Tylko na południu możliwe przelotne opady deszczu. Na południu temperatura do 27 stopni, jeszcze gorąco, ale w centrum już 23, a na północy jutro w ciągu dnia 19 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Kantereit. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę Wagle w komplecie. Autopromocja. 17. Festiwal 2 Teatry w Sopocie. 3-dniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia. Potrwa do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Dzisiejszy Klub Trójki po 21 na żywo z naszego studia festiwalowego w Sopocie. A podsumowanie festiwalu w magazynie bardzo kulturalnym 25 czerwca. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu 2 Teatry jest Grupa Lotos. Na Festiwal 2 Teatry zaprasza miasto Sopot. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Już od teraz w Lidlu tydzień włoski, a w nim lody Italiamo w stylu włoskim. 5,77 za 750 ml. A mięso milone z łopatki, rzeźnik, aż 32% taniej. 5,29 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. No, dzień dobry się z Państwem. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Dzisiaj czarna... Ale audycja nazywa się Magiel Wagli. Audycja się nazywa Magiel Wagli, dzisiaj poświęcony czarnej muzyce. Pomyślałem sobie, od dawna blusów nie słuchaliśmy, prawda? Tak mi się wydaje. A ponieważ dzisiaj dzień uchodźcy, nie wiem, czym jakoś mi się czarne... Znaczy blusy kojarzą z taką... ponieważ dużo w niej opowieści o biedzie, nędzy... relacjach międzyludzkich i czymś takim, co może wzruszy niektóre zatwardziałe serca, to tak sobie pomyślałem, że może to jakoś tak połączę, chociaż może paralela zbyt daleka. William Harris, nagranie z 1928 roku, Bullfrog Blues. Ja jestem hrabem i cutunikat jak numer PESEL. Skoro ty rozpocząłeś audycję od pieśni już z głosem ludzkim, tak, i z przekazem, tak, to ja jeszcze chwilę pozostanę bez treści, bez treści takiej opowiadanej, bez słowa, bo treści w tej muzyce mnóstwo, czyli taki jazz. Jazz od klasycznych jakichś takich nagrań po te płyty nowiutkie, bo jak się okazuje, młodzieżowcy też nagrywają i chętnie czerpią swoje inspiracje ze starych płyt, takich naszych ulubionych z jazzem, czy to spiritual, czy tym lofciarskim, nowojorskim. Do tego, ale na to przyjdzie jeszcze czas, w drugiej części, mam nadzieję, że zmieści się troszeczkę muzyki afrykańskiej nowej, no ale także hip-hopu, czyli gadania, jeżeli... Jak się zastanawiam właśnie, czy też to powiązać jakoś z dzisiejszym dniem uchodźcy, czy z bluesem, ale wydaje mi się, że to się... Wszystko się razem to się narzuci, tak, to się okaże, że to wszystko się pięknie połączy. Ja przyniosłem na sam początek płytę The Savory Collection, o której kiedyś opowiadałem, tylko że już trzecia część, bo kiedyś przynosiłem tę pierwszą. Trzecia część, tylko przypomnę, że to jest taka seria Jazz Museum in Harlem, cała fundacja podpięta pod Smithsonian, tak? Smithsonian, fundację, która zajmuje się także muzyką folkową. No, ale tutaj kolekcja z jazzem nowoorleańskim, ale także, a przede wszystkim pochodzącym z Harlemu i niesamowita kolekcja starych, takich zaszumionych nagrań, więc to się ładnie połączy z tym, co ty przyniosłeś. Trzecia część nazywa się Honeysuckle Rose, czyli pieśń wielkiego Fats Wallera. I całość jest poświęcona tak naprawdę Fats Wallerowi. Wybrałem John Kirby Sextet, który na tej płycie wykonuje słynny Honeysuckle Rose, natomiast wybrałem Flats 2C, czyli tak rozpoczynam latami 50. This number always had Charlie Shaver's blinking and blowing. It was A-flat to C. We made it on 52nd Street, fooling with some modulations. Billy took an A7th chord, and we developed to a C. Modulated right on through the chorus from A-flat to C. Thank you. No i okazało się, że bardzo dobra muzyczka do demolowania foteli. No, mało mnie nie zabił fotel. Ale jestem. Pan Bonanza tu robi jakieś sztuki z tymi fotelami, gdyż on ma jakiś dziwny układ tego. Coraz bliżej byłem mikrofonu i tak, mikrofon wchodził mi już w gardło. John Kirby Sextet Savory Collection, część trzecia. Więc jak ktoś lubi takie zaszumione płyty, oryginalne, nie w mono, ale to też wydaje mi się, że to było w mono. Też pięknie to jest wydane oczywiście w formie winylowej, przypominające takie stare siódemki. No to zachęcam, bo to brzmi doskonale po czasie. I fajnie, bo przynajmniej w moim przypadku to chyba pierwsza część będzie cała zaczyszczona. Druga też dużo młodsza nie będzie, gdyż liczyłem na to, że ty młodzież przyniesiesz. Będzie. Coś tam będzie. No nic, to wracam do owych bluesów. Corinne, którą już prezentowaliśmy w bardzo wielu wersjach. Chyba w tej, czyli wykonanie Bo Carter również, to jest nagranie z 28 roku. Teraz dopiero do mnie dotarło, że to jest nieznany autor owej pieśni, a przecież jak wielu się dokonało, jak wiele znanych wykonań pojawiło się na świecie. Fantastycznie. Corinne. To akurat Corinne. Znam też wersję Corinne. A propos uchodźców, to wczoraj byłem na Starej Ochocie i tam jest taki park przy ulicy Opatrzyskiej, który prowadzi do parku Szczęśliwickiego i tam naprzeciw kościółka jest taka malutka uliczka o pięknej nazwie Dobrego Maharadży. Bardzo mi się ta nazwa spodobała, a przy okazji jest poświęcona owemu Maharadży taka forma pomnika, gdzie w języku, w sanskrycie, w języku polskim opisanego historia, mianowicie chyba w 1946 albo w 1947 przyjął pod swój dach ponad 1000 polskich dzieci po wojnie. No taki, tacy ludzie też są na świecie. I im się stawia pomniki, chciałem powiedzieć. Ja przeskakuję z zaszczeszczonych płyt, chociaż to nie będzie jakiś taki skok ogromny, bo do 69 roku, wtedy no, oprócz wielu znakomitych płyt, pojawia się debiutancka płyta Loya McNeila, który w naszej audycji pojawiał się, a pojawiał się tak naprawdę za sprawą Soul Jazz Records, bo panowie przypominają stare płyty, wygrzebują, masterują, pojawiają się piękne wydania winylowe. No i nie wiem, czy bym wiedział, że taki pan nagrywał, gdyby nie właśnie Soul Jazz Records. Pan Lloyd McNeil studiował malarstwo i przez większość swojego życia zajmował się właśnie malarstwem. Podobno spędził też jakieś dłuższe chwile z samym Picassem. Do grania na flecie namówił go tak naprawdę Eric Dolphy. No i pojawiały się te płyty nie w ciągu takim chronologicznym, bo pierwsza płyta dla Soul Jazz Records to był Treasure z 76 roku. No ale teraz przypomniany debiut, który nazywa się Asha. No i dużo tego Nowego Jorku końca lat 60. w muzyce Lloyda McNeila. No i jak to bywało z nowojorskim jazzem, dużo Afryki. Lloyd McNeil, Matter of Fact, utwór otwierający płytę Asha. Lloyd McNeil, kolejna płyta przypomniana przez Soldiers Records. No i brzmi świetnie, tak, świetnie, ponadczasowo. Granie do siebie i ten. A propos świetnie brzmi, to dzisiaj rozpoczynamy akcję, którą już kiedyś Państwu sygnalizowałem. Mianowicie będziemy Państwa zachęcać do udziału w festiwalu w Jarocinie, ponieważ jak już mówiłem, Jarocin próbuje się podnieść z kolan po okresie takiego dogorywania i niewiele brakowało, a groziłaby mu przyszłość na przykład festiwalu Węgorzewie, a ponieważ pieniędzy za dużo nie ma, w związku z tym bicie się od headlinerów i tak dalej groziłoby końcem niezbyt chlubnym. W związku z tym państwo jarocińskie postanowiło ten festiwal zrobić, podejść z innej strony i tak się złożyło, że z czym jesteśmy zaszczyceni. Oczywiście zostaliśmy ambasadorami owego festiwalu, co nie znaczy, że mamy duży wpływ na to, co się tam muzycznie dzieje. Jakiś mamy, o czym też będziemy mówić, ale głównie Michał Wiraszko za to odpowiada. I myślę sobie, że pora, żeby o tym festiwalu mówić, ponieważ on na to zasługuje, a tworzenie czegoś zupełnie nowego, w dodatku w innym miejscu, bo festiwal przenosi się do miasta, będzie w sumie na czterech scenach, od dużej w parku, przez jakieś tam przy ruinach jeszcze małe, jeszcze miały być jakieś sceny na wodzie, dokładnie tych szczegółów nie znam, ale przenosi się do miasta, w związku z tym mamy nadzieję, że zainteresuje też państwa miejscowych i oni ochoczo ruszą do zarabiania pieniędzy przy okazji ludności, która tam zjedzie. Mam nadzieję też, że ochoczo, aczkolwiek festiwal w tym roku przede wszystkim zajmie się muzyką, czyli stroną muzyczną, bardziej niż zjawiskami społecznymi, czym stawał się niekiedy. No i to jest fajne. A dlaczego to jest fajne, to będę Państwu w kolejnych odsłonach, mam nadzieję, nie przynudzał, bo ciekawe rzeczy się tam będą działy. A na razie pan Hambon Willie Newburn zaśpiewa Roll and Tumble Blues. And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long. And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long. And I rolled this morning, Mama, and I didn't know right from wrong. Up and find your door roller gone. Did you ever wake up and find your door roller gone? And you wring your hands, you cry the whole day long. And I told my woman, Lord, before I left the town. Told my woman just before I left the town. Don't she let nobody tear a bell house down. Trouble gonna come someday. Yeah. No właśnie. Pięknie. To też jeden z utworów, który jest w repertuarze właściwie wszystkich liczących się, zaczynających w latach 60. muzyków rock'n'rollowych. Każdy to grał, myślę sobie. Więc wracając do tego Jarocina. Podstawą jest, tak jak już powiedziałem, muzyka. Podstawą są młode zespoły i konkursy młodych zespołów, które zawsze były w czułym poważaniu, nie? Czy w każdym razie zawsze spoglądano na nich z dużą ciekawością. Nawet zespoły, te zespoły po latach okazywały się bywać czasami gwiazdami. To jest fantastyczny moim zdaniem pomysł pierwszy. Drugi pomysł to jest taki, żeby pokazywać wszystko to, co w muzyce się dzieje i co jest w muzyce ważne. W związku z tym nie będę się wdawał w polemikę z nielicznymi zresztą hejterami, którzy twierdzą, że tam jazz w Jarocinie, rany boskie. No jazz był kiedyś w Jarocinie w różnej formie. Chciałem przypomnieć, że przed wojną, bardzo dawno temu, był festiwal Isle of Wight, big beatowy, na którym grał Miles Davis, i to po prostu jak słyszę takie historie, że jazz albo hip-hop, albo to na festiwalu rockowym to rany boskie. No to są opowieści ludzi, którzy nie skończyli jeszcze 13 lat, albo jeśli skończyli, to mają jakieś pomroczność jasną, więc nie chcę mi się na ten temat dyskutować. Muzyki będzie mnóstwo, ale co więcej, ten festiwal chce kreować i to wydaje mi się być bardzo ważne. W związku z tym liczymy troszkę na jakość słuchaczy, dlatego też zwracamy się przy pomocy Magla Wagli, bo przecież jakość ludzi, czy wiedza ludzi, czy wrażliwość ludzi słuchających tej audycji jest znana na świecie całym i chcemy Państwa zaprosić na takie wydarzenia. Na przykład zacznę od koncertu niezwykłego, ponieważ to będzie pierwszy, jedyny chyba koncert w Polsce z trasy Giganci Jazzu, mianowicie dwóch największych trębaczy w Europie. Nie wiem, czy nie po raz pierwszy prosto z Rzymu przylecą do Jarocina. Będzie to Tomek Stańko i Enrico Rava. Więc wydarzenie niezwykłe, w dodatku w atmosferze jarocińskiej. Myślę, że to będzie cios. To na razie tyle, a potem będę jeszcze marudził o owym festiwalu, gdyż nie ukrywam, że zaczynam się, mówiąc kolokwialnie, wkręcać, mając świadomość, że tam się może przydarzyć rzeczywiście dużo fajnego i oby to zapoczątkowało jakieś fajne odsłony w następnych latach. Ale i w tej będzie, w tym roku już wiem, że będzie parę wydarzeń fantastycznych. Odgrażałem się, że będą młodzieżowcy i proszę bardzo. Binker and Moses, duet pochodzący z Londynu. No, to nie przypadek, że z Londynu, bo kiedy mówimy o takim nowym jazzie, który no brzmi jeszcze jak jazz końca lat 60., który improwizuje, który nie boi się improwizować, który nawiązuje do tych złotych lat, czy to Coltrane'owskich, czy właśnie Erika Dolphy, no to pada na ląd, na na młodzież z Londynu. Przyznam się, że gdy wpadają mi w łapska nowe płyty ze Stanów Zjednoczonych z jazzem, no to ojej, to tam się dzieje to, co mnie czasami odstrasza od tej nowej sceny, czyli pojawiają się, nie wiem, jakieś klangujące basy non-stop z gitarami metalowymi połączone z bębnami nowoczesnymi i tak dalej, i tak dalej. Później troszkę rapu, później troszkę śpiewu. No to taki taki nowy jazz. Natomiast oczywiście zdarzają się perełki także eksperymentalne, bo ja się nie boję eksperymentów w jazzie. Chociażby pan Kamazi, którym już opowiadaliśmy, i tak dalej. Natomiast ten Londyn, w Londynie, chociaż ta scena wydaje się być dosyć kameralna, to bardzo aktywna. Binker and Moses, Journey to the Mountain of Forever nazywa się nowa płyta panów. No i, no i duet, tak. Saksofon, bębenek, a dialog. Binker and Moses. Przebywając ostatnio dosyć często w towarzystwie młodych moich kolegów jazzmenów, którzy jeżdżą ze swoimi saksofonami gdzieś po Europie, odczuwam duży entuzjazm w ich opowieściach o Berlinie i o Londynie. Twierdzą mianowicie, że bardzo się ożywiły kluby z graniem właśnie, zwłaszcza frytów przez młodych ludzi. W każdym klubie ktoś gra. Pamiętam jeszcze, jak Marcin Masecki lat temu parę bardzo narzekał na Londyn, że słabiutko. Ten coś się rusza i jazz wraca, proszę państwa, do łask młodych ludzi, co cieszy mnie niezmiernie. Cieszy mnie niezmiernie. Wracam więc jeszcze na chwilę do Jarocina. To ja dzisiaj troszkę więcej pomarudzę o Jarocinie. W przyszłym tygodniu za to będę słuchał, gdyż pan Fisz będzie opowiadał. Więc no, z jednej strony będą artyści, którzy już są, którzy zaistnieli w tym roku bardzo mocno na tej scenie, mieli bardzo dobre płyty, olbrzymią publiczność, a przy okazji wykonują muzykę rockową, naokoło rockową, hip-hopową i tak dalej. Będzie to Ostry, będzie Hej, będzie Laocze, będzie Tworzywo, będzie Deserter na przykład i tak dalej. A będą koncerty specjalne, na przykład 25-lecie Illusion, co mnie bardzo cieszy, bo to dobrze brzmiąca orkiestra. Będzie koncert specjalny Varieté na przykład też, który zaprezentuje zupełnie premierowy materiał jeszcze przed wydaniem płyty. Koncert się będzie składał z dwóch części. Chyba w pierwszej części będzie taki specjalny spektakl z utworami pewnie starszymi. Sam nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale zespół Varieté jest bliski naszemu sercu. Wielokrotnie się o nim dobrze wyrażaliśmy. No i będą rzeczy takie, które się nigdy już więcej pewnie nie zdarzą, o czym potem. Będzie na przykład koncert specjalnie na ten jarocin przygotowany przez Krzyśka Zaleskiego, poświęcony Niemenowi. Bardzo to duże wyzwanie. Osobiście nie przypominam sobie koncertu w sensie tribute, mówiąc w obcym języku, w Polsce, który mną by wstrząsnął. Nawet będąc kiedyś na koncercie poświęconym Ciechowskiemu, pomyślałem sobie, że muszę szybko przed śmiercią sporządzić listę artystów z błaganiem, żeby nigdy nie śpiewali moich pieśni. Myślę, że Grzesiek by się tam też parę razy zdenerwował, gdyby to usłyszał, więc to jest bardzo trudna rzecz, zwłaszcza w przypadku Czesława, więc wiem, że Krzysiek się bardzo mocno do tego, bardzo rzetelnie przygotowuje. A koncert Czesława w Jarocinie był takim koncertem, który naprawdę nobilitował ten festiwal i był to dla wszystkich festiwalowiczów, którzy kojarzą Jarocin jedynie z zespołami punkowymi, co nie jest zresztą prawdą i nie daje obrazu Jarocina w ogóle. Aczkolwiek punk oczywiście też w Jarocinie się pojawiał. Koncert Niemena był tam dużym wydarzeniem. No to jeśli mowa o rock'n'rollu, no to pan, który podobno wymyślił rock'n'rolla, czyli Mały Rysiu, hej, hej, hej, hej. Bye. A i tak. To ja kolejnych młodzieżowców, kolejne nowe płyty, no i znowu Londyn, znowu Anglia. Kiedyś wspominana i chwalona ekipa przez Julesa Petersona, która nazywa się Koluktor. Koluktor, 7 osób, bardzo chętnie mieszają także muzykę źródłową, ale nie tylko afrykańską w swojej twórczości. Zresztą bardzo, jak to zazwyczaj bywa, także w samym Londynie, bardzo taki multikulti zespół. Koluktor, nowa płyta nazywa się The Search, Disappearance, taka pieśń. 7 minut jazzu z Londynu. To promocja.